zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty i przyjdź na dni otwarte wyprzedaży, które odbędą się 16 i 17 listopada. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 dzień listopada. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Padł kolejny rekord, 300 tysięcy osób na Festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Rząd mówi o potrzebie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, wiceszef Komisji Europejskiej o natychmiastowym wdrożeniu decyzji unijnego Trybunału. Płoną lasy w Kalifornii, rośnie liczba ofiar. 300 tysięcy ludzi bawiło się na Festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. Festiwal wypełnił lukę, która 11 listopada od wielu lat była niewykorzystana. Po raz pierwszy ludzie, którzy przyszli przed grup Nieznanego Żołnierza, mieli ofertę kulturalną po godzinie 12, powiedział dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Festiwal został otwarty przez prezydenta Andrzeja Dudę i wiceministra kultury Jarosława Sellina, który był dziś gościem Pulsu Trójki. Myślę, że każdy z nas będzie ten dzień pamiętał. Uczestniczyłem w bardzo wielu wydarzeniach, ale pozostanie mi w pamięci przede wszystkim Festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. Nie spodziewałem się takiej frekwencji. Pozytywnie o obchodach stulecia niepodległości mówiła też w Trójce Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Posłanka spędziła ten dzień w rodzinnym Zagłębiu. Fantastyczny nastrój. Przychodzili mieszkańcy z małymi dziećmi, wspólne śpiewanie, ale także śpiewanie tych maluchów jeszcze z przedszkola bardzo często, które śpiewają lub deklamują, mówiąc, co dla nich jest niepodległością, co dla nich jest wolną Polską. To dom, to szkoła. Naprawdę wiele osób, słuchając tych występów, miało po prostu łzy w oczach. Koncert dla Niepodległej na 5 telewizyjnych antenach obejrzało ponad 7 milionów widzów, a w ramach akcji Niepodległa do hymnu łącznie w prawie 1000 miejsc w Polsce i na świecie odśpiewano w południe Mazurka Dąbrowskiego. Różnica zdań Polski i Komisji Europejskiej w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o wstępną ocenę Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tzw. środków tymczasowych. Wiceszef Komisji Frans Timmermans uważa, że to postanowienie powinno być natychmiast wdrożone. Przedstawiciele polskiego rządu mówią, że potrzebny jest proces legislacyjny i nowelizacja ustawy. Reforma sądownictwa była jednym z tematów spotkania unijnych ministrów w Brukseli. 15 minut. Tyle trwało w sumie wystąpienie wiceszefa Komisji Europejskiej i przedstawiciela Polski, ambasadora przy Unii. Wiceszef Komisji Frans Timmermans poparł prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf. Decyzja sądu musi i może być wdrożona, tak jak prezes Gersdorf wskazała, że wszyscy sędziowie wrócili do pracy. Polscy dyplomaci podkreślają, że nie wyobrażają sobie, by państwo zostało pozbawione swojej funkcji i to decyzja unijnego Trybunału określała, jak ma funkcjonować Sąd Najwyższy. Dlatego, jak mówią, potrzebna jest nowelizacja. Polski rząd przygotowuje swoją odpowiedź i zostanie ona przekazana w terminie. Mówił ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Wstępna decyzja Unijnego Trybunału o zawieszeniu ustawy o Sądzie Najwyższym zapadła 19 października i do najbliższego poniedziałku Polska ma czas na poinformowanie, co zrobiła bądź zamierza w tej sprawie zrobić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Urzędnicy w Komisji Europejskiej mówią, że jeśli w tej odpowiedzi nie będzie konkretów, Bruksela zawnioskuje do Unijnego Trybunału o kary finansowe wobec Polski. Do 31 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów lasów w Kalifornii. Setki tysięcy mieszkańców tego amerykańskiego stanu zostało zmuszonych do ewakuacji. Ponad 200 osób jest zaginionych. Z ogniem walczą tysiące strażaków. Gubernator Kalifornii wprowadził stan nadzwyczajny, a najnowsze informacje ma nasz korespondent Marek Wałkuski. Najgroźniejszy z kilku pożarów, jakie pustoszą Kalifornię, zwany Camp Fire, płonie na północy stanu, podnóże gór Sierra Nevada. Spłonęła tam duża część 27-tysięcznego miasta Paradise. Ekipy ratowników znalazły w spalonych domach kolejnych 6 ciał, co oznacza, że liczba śmiertelnych ofiar tego pożaru wzrosła do 29. 228 osób pozostaje zaginionych. Dwie osoby zginęły w pożarach na południu stanu. Łącznie w Kalifornii ogień zmusił do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. 150 tysięcy nadal nie może powrócić do domów. Łącznie spłonął już obszar o powierzchni 100 tysięcy hektarów. To jest prawdziwa tragedia, oświadczył gubernator Jerry Brown. Z pożarami w Kalifornii walczy 8 tysięcy strażaków, a z sąsiednich stanów przybywają kolejni. Camp Fire jest opanowany jednak tylko w 25%. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem, który ma wiać w Kalifornii do końca tygodnia, co utrudni walkę z ogniem. Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Niepełnosprawni ich rodziny z Radomia będą mogli liczyć na więcej niż tylko opiekę. Dziś wymagające całodobowej opieki osoby starsze i niepełnosprawne, które ukończyły 24 rok życia, rzadko mają okazję na zmianę otoczenia i kontakt z innymi, mówi Elżbieta Lanz z samorządu Mazowsza. Chcemy zrobić coś naprawdę ważnego, mądrego, dobrego dla tych, którzy są najsłabsi. Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie wspierał to przedsięwzięcie również poprzez programy rehabilitacyjne, poprzez działalność aktywizującą. Przedsięwzięcie, czyli Dom Życia, realizuje samorząd w ramach tzw. polityki wytchnieniowej. Współfinansować go będzie Unia Europejska. W Radomiu z powodzeniem działają już domy Senior Wigor oraz dziennego pobytu prowadzone przez Stowarzyszenie do Celu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości ze świata sportu w studiu Jan Kołucki. W Gdańsku zakończył się trening piłkarskiej reprezentacji Polski, która szykuje się do towarzyskiego meczu z Czechami i spotkania w Lidze Narodów z Portugalią. W zajęciach nie brał udziału Wojciech Szczęsny, który wczoraj grał ligowe spotkanie, oraz Damian Kądzior, Grzegorz Krychowiak i Robert Lewandowski, którzy uskarżają się na drobne urazy. Kapitan reprezentacji Polski ma nadzieję, że wyniki meczów z Czechami i Portugalią pozwolą naszej drużynie utrzymać się w gronie 10 najlepszych ekip w Europie. Mam nadzieję, że zdobędziemy, że wygramy mecze. W drugim meczu z Portugalią też pokażemy dobrą piłkę i przede wszystkim będziemy widzieli to, że zrobiliśmy progres począwszy, nawet jeśli spojrzymy to, co działo się w ostatnich meczach, a to, co będzie teraz na tym grupowaniu, czy w tych meczach, które są przed nami. Mecz z Czechami w czwartek, a z Portugalią w przyszły wtorek. Natomiast w tej chwili trwa mecz w siatkarskiej plus lidze. MKS Będzin gra we własnej hali z Oniko Warszawa. Pierwszego seta wygrali gospodarze 25-22. Powoli kończy się druga partia. Jak na razie jest 20-13 dla drużyny z Warszawy. W Londynie trwa tenisowy turniej ATP Finals. Za nami już dwugodzinny bój Aleksandra Zwieriewa z Chorwatem Marinem Ciliciem. Niemiec wygrał 7-6, 7-6. Jeszcze dziś Nowak Dziokowicz skonfrontuje się z Johnem Isnerem, ale kibice w Polsce patrzą przede wszystkim na to, co dzieje się w drabince deblistów. Lada moment Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo zmierzą się z Mike'iem Bryanem i Johnem Sokiem. Łukasz Kubot ma z Amerykanami do wyrównania pewne rachunki. Graliśmy z tą parą tylko raz. O tym meczu chciałbym jak najszybciej zapomnieć. Był to finał Wielkiego Szlema w Nowym Jorku, gdzie fantastycznie przeciwnicy zagrali, zasłużenie wygrali. Uważam, że będzie dużo zależeć od Soka singlisty, w jakiej będzie dyspozycji. Zawsze pierwsze mecze, podkreślam, są trudne. Kort centralny oczywiście, w którym też za dużo czasu nie ma jakby potrenować na tym korcie, ale wszyscy jesteśmy profesjonalistami i wierzę po prostu, że po tym turnieju będziemy mieli fantastyczne wspomnienia, tak samo jak w tamtym roku. Zawodnicy są już na korcie. Mecz za chwilę się zacznie. O wyniku na pewno powie Tomasz Gorazdowski w wiadomościach sportowych za 2 godziny. A już teraz słowo o pogodzie. To będzie mglista noc na północy i wschodzie kraju. Mgły pojawią się też na południu i południowym zachodzie. Temperatura minimalna od 4 stopni na wschodzie, około 6 stopni w centrum, do 11 stopni nad morzem. Chłodniej na południowym wschodzie od 1 do 3 stopni oraz w kotlinach górskich od minus 2 do 0. Jutro deszcz na zachodzie i w centrum kraju. Bez opadów na wschodzie, tam też szanse na chwilę ze słońcem. Temperatura od 9 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za wiadomości, dziękujemy za telefony. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie.

Piotrek Stelmach mówił mi kilka dni temu, że w Łodzi termin migawka znaczy także bilet miesięczny. Ba, nawet zademonstrował mi migawkę, czyli ten moment, kiedy szybko otwiera się portfel i pokazuje, bardzo proszę, jest bilet. Ale w warunkach co najmniej krajowych, jeśli nie globalnych, migawka to tytuł nowej płyty Meli Koteluk i z tej płyty finał. Janie, na początek dzisiejszego wydania Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór, zapraszamy do 21. She asked me, are you lonely? And she took me to the back seat. And she told me, don't breathe. Thank you. A to już zaproszenie na przyszłotygodniowy aksamit z Anną Kalwi. W roli głównej porozmawiałyśmy w ubiegłym tygodniu w warszawskim klubie Niebo o jej nowej, świetnej płycie, albumie Hunter, ale także po prostu o życiu, bo to otwarcie Kalwi na świat, na doznania, ale także otwarcie w znaczeniu wpuszczenie słuchacza w świat intymny, w świat dotąd prywatny, to jest z pewnością proces, na który składało się wiele, wiele lat doświadczeń i te lata i te doświadczenia zostały w naszej rozmowie poruszone. Te tematy, te wątki. Już teraz zapraszam na przyszłotygodniowy aksamit. Cała druga godzina z Anną Kalwi w roli głównej, a to Chain. Nagranie z jej wspomnianej już świetnej tegorocznej płyty albumu Hunter. Niezwykłe to zupełnie. Mam tę płytę przesłuchaną i zapamiętaną na wszystkie możliwe sposoby. Także zagraną jak często w aksamicie. A jednak przygotowując się do wywiadu, ten utwór właśnie zagrał mi jakoś nadzwyczajnie dobrze i pomyślałam, że dołączymy go tym samym do grona tych nadzwyczajnie z tej jakże udanej płyty przez nas lubianych. Kto jeszcze nie miał okazji, koniecznie niech napisze, podsumowując ten rok, trzeba sprawdzić Hunter, płytę Anny Kalwi. Is it the lonely man of Christmas coming up with theories on him? Is it the lonely man of Christmas hiding in the devil's abyss? Oh, I would rate the future if I could put a finger on it. But I have no idea what I want is better than this. Is it the lonely man of winter? I could put my finger on that. Is it the lonely drive to Denver? The loneliness of Hoppington's hair. Tak, nie przesłyszeliście się, w tekście tej piosenki pada słowo Christmas, ale pomyślałam, że jeśli ktoś ma już je prawo w aksamicie zaśpiewać, to właśnie on, Sufjan Stevens, Lonely Man of Winter, jego nowe nagranie. aksamit@polskieradio.pl, jestem także na Facebooku, zostałam rozpieszczona przez was listami w czwartek, czyli prawie świeżo po koncercie Anny Kalwi, gdy prowadziłam do południa, ale jeśli ktoś ma ochotę napisać jak było i najpewniej jak bardzo podobał mu się koncert w warszawskim niebie, proszę koniecznie dać znać. aksamit@polskieradio.pl. A my wracamy do nowości. Tęskno. Tęskno mi. To nie było wyznanie, chociaż kto wie, tylko zespół Tęskno ze swojej świeżo wydanej płyty albumu Mi, utwór Zwyczajna. A teraz sięgamy po nagranie, bez którego nie wyobrażam sobie od kilku tygodni Aksamitu, ale dzisiaj po raz pierwszy słucham go wspólnie z wami, mając już wreszcie przed oczami obraz, który tej muzyce towarzyszy, bo to muzyka filmowa. Thank you. Nie mogę się uwolnić od tej piosenki, a odkąd wiem już w jakim kontekście występuje, kontekście filmowym konkretnej sceny, to mam wrażenie, że te wiedźmy z Suspirii rzuciły i na mnie jakiś czar. Thom Yorke, Unmade, muzyka właśnie z tego filmu Suspiria. Dziś mamy w Aksamicie i właśnie sięgamy po nią po raz pierwszy jedną płytę, o której odważyłabym się powiedzieć, że jest w tej audycji dziś najważniejsza. Thank you. nie zdążył nagrać ścieżki wokalnej do tego utworu. Black Velvet. Jedno z nagrań, które znalazły się na tak właśnie zatytułowanej kompilacji. Nagrań wszelakich, nagrań wyczekanych, utęsknionych przez tym, którym nigdy nie było dość talentu Charlesa Bradleya. I've been a miner for a heart of gold. In this expression I never give. It keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line. It keeps me searching for heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for heart of gold. And I'm getting old. Oh Charles Bradley, jego płyta Black Velvet. Wrócimy do tego albumu po 20. Me voy, me voy. to z naszej playlisty podstawowej w ostatnich tygodniach w Aksamicie Wanderer, nowy album Cat Power. Dostałam, kiedy słuchałam z wami tej piosenki, Mevoi, przepiękny mail od Joli. Pani Aniu, właśnie się przeprowadzam. Pakuję ostatnich 11 lat w pudła, czytam jakieś stare listy, dedykacje w książkach, oglądam zdjęcia powyciągane z najniższych szuflad. I niby czekałam na tę przeprowadzkę, ale coś zagadło, ściska i trudno zostawić te stare ściany. A muzyka, którą pani dziś proponuje, sprawia, że jest jeszcze trudniej. Ślicznie pani gra dzisiaj, jak zawsze zresztą, ale dziś jakoś inaczej się słucha. To pani Jolu teraz piosenka, która dobrze brzmi, jej tekst szczególnie w sytuacjach, nazwijmy to, ważnych życiowo. Yes. Whiskey Town, ich wersja słynnych Dreams. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Opszańska. Dzisiaj gratka dla fanów kina krótkometrażowego i niezależnego. Teren. Kultura. Bo już od listopada ruszają w trasę po Polsce pokazy wyselekcjonowanych filmów z tegorocznej edycji festiwalu Sundance, największego amerykańskiego festiwalu filmów niezależnych. I będzie to okazja, żeby przyjrzeć się wybranym krótkim metrażom, zarówno w mniejszych, jak i w większych miejscowościach. Wszystko pod nazwą Sundance Tour 2018. Ale, zacznijmy od samego Sundance, na którym wielu świetnych filmowców zostało zauważonych po raz pierwszy. Zdecydowanie jest to pewna ostoja kina niezależnego, kultowy festiwal, który w zasadzie ma niesamowity wkład w rozwój filmu na świecie z racji na promocję naprawdę unikalnych, niszowych, niezależnych twórców, którzy powstają bardzo często poza takim producenckim obiegiem, hollywoodzkim światem. Dzięki festiwalowi Sundance mogliśmy poznać takich twórców jak na przykład Wes Anderson czy Spike Jonze, którzy tam debiutowali, także z filmami krótkometrażowymi. Mówi Emilia Mazik z fundacji Ad Arte. No zdecydowanie jest to fabryka talentu. My przyglądamy się tutaj selekcjonerzy z Europy bardzo mocno. Cieszymy się także, że polskie filmy swego czasu na tym festiwalu zaistniały. Pamiętamy o Córkach Dancingu czy Wszystkich Nieprzespanych Nocach. Także filmy krótkometrażowe polskie w zeszłym roku były na festiwalu pokazywane, m.in. świetny dokument Volta Moniki Koteckiej czy chociażby Dirbol Katarzyny Gądek. Natomiast ta selekcja, którą zobaczymy w Polsce, ma nieco inny charakter. Jest to 7 filmów, 5 filmów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jedynie 2 z Europy, więc to też jest dla nas bardzo taka ciekawa selekcja, gdyż zazwyczaj europejskie festiwale raczej skupiają się na kinie artystycznym, na kinie właśnie europejskim, bardziej autorskim. Natomiast te kino pochodzące z Stanów Zjednoczonych ma taki trochę pazur gatunkowy, tak byśmy mogli powiedzieć. Dlatego w tej naszej selekcji na przykład są bardzo dobre komedie, czy nawet jeden film, który można określić takim trochę kampowym horrorem. Brzmi intrygująco. To wgryźmy się już w program pokazów. Wśród filmów znajdziemy fabuły, animacje i dokumenty. Łącznie ponad 91 minut soczystego, krótkometrażowego kina. Ten program po prostu jak w soczewce skupia wszystkie najlepsze cechy krótkiego metrażu, ponieważ no, jest to zdecydowanie format, który jest nastawiony na eksperyment, na pewne ryzyko. I tutaj ci twórcy tych 7 filmów, które zobaczymy w tym zestawie, zdecydowanie nie boją się tego ryzyka, co kończy się w zasadzie takim bardzo fajnym, lekkim, dobrze oglądającym się zestawem. 7 tytułów i w zasadzie pełna różnorodność, ponieważ zobaczymy 2 animacje, 1 dokument i 3 filmy fabularne. Ta filmowa podróż, tutaj mogę wspomnieć o takich naprawdę highlightach, czyli na przykład w filmie The Burden. Jest to jedna z tych 2 europejskich propozycji, szwedzki, w zasadzie musical, powiedziałabym. Musical animowany w reżyserii Niki Lindor von Barn. Dodam jeszcze, że Niki jest naprawdę wyjątkową postacią. Nad tą animacją pracowała ponad 3 lata. Efekt jest piorunujący, a te jej lalki, styl animacji stop motion jest naprawdę niesamowity. Warto wspomnieć, że ona jest także scenografką, kostiumolożką i współpracowała m.in. z takimi postaciami jak Fever Ray czy David Bowie. Tak więc zna się na rzeczy, zna się na swoim fachu. I animacja ogląda się niesamowicie. Jeżeli ktoś chciałby sobie to wyobrazić, to będą m.in. ryby w szlafrokach i małpy pracujące w call center. Wyobraźnia pracuje, a my mkniemy dalej. Tutaj bardzo chciałabym wspomnieć o filmie, który dostał jedną z nagród, bo tutaj, jak wspomniałam, są 3 filmy nagrodzone, pozostałe były w tym programie konkursowym. Jednym z nagrodzonych filmów jest kanadyjska fabuła Five w reżyserii Jeremiego Comte. No jest to niesamowita historia w stylu coming of age, ale pokazująca też to, jak w zasadzie krótkiej formie, po prostu 20 minut, można zmieścić całą paletę emocji. I świetna okazja, by po raz pierwszy w Polsce zobaczyć wyselekcjonowany i skondensowany pokaz filmów krótkometrażowych z tegorocznej edycji amerykańskiego festiwalu. Sundance Shorts rusza w Polskę. Do mniejszych i większych miejscowości. Pierwszy pokaz już 15 listopada w Kinie Forum w Białymstoku, a dalszą trasę i program prześledzimy już na www.adarte.pl. A ja zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon?